Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üstad Said Havva'nın El Esas fi's Sunne Siratun Nebeviyye isimli kitabının 1. cildinin 283. sayfasından devam ediyoruz. Hakim rahimahullah Halid ibn Umeyr el-Adevi radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bize Ubadetu ibn Gazvan radıyallahu anhu hutbe okudu ve Allah azze ve celle'ye hamdü sena ettikten sonra şöyle dedi. Muhakkak ki dünya hayatı sonuna ulaşmıştır, yaklaşmıştır. Ondan geriye ancak sahibinin içtiği kabın içindeki su bulaşıkları gibi bir artık kalmıştır. Sizler bu dünyadan asla sonu olmayan bir diyara gideceksiniz. O halde dünyadan ölümlerin en hayırlısı ile ayrılınız. Şüphe yok ki bize cehennemin kenarından atılan taşın onun dibine 70 senede düşeceği haber verildi. Cehennemin dibine düşen, ulaşan bir şey vallahi onu dolduracaktır. Bize cennetin kapılarının İki kanadının arasındaki mesafenin 40 yıllık olduğu haber verilmişken, yoksa siz bundan hayrete mi düştünüz? Bu mesafenin üzerinden öyle bir gün geçecektir ki, arası insan kalabalığıyla dolu olacaktır. Orası insan kalabalığıyla dolu olacaktır. Gerçekten ben kendimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin maiyetindeki 7 kişinin 7.'si olduğum halde gördüm. Bizim o günler ağaç yapraklarından başka hiçbir yiyeceğimiz yoktu. Hatta öyle ki ağaç yaprağı yemekten avurtlarımız yara olurdu. Ben bir hırka temin ederdim. Onu İslam'ın kahramanı Sa'd ibn Ebu Vakkas ile aramızda iki parçaya bölerdik. Sonra yarısıyla ben, diğer yarısıyla da saat örtünürdü. Bugün ise içimizde sağ olan herkes şehirlerden herhangi birisinin emiri olmuştur. Şüphe yok ki ben Allah katında küçük olduğum halde kendi nefsimi büyük görmekten Allah'a sığınırım Celle Şanuhu. Şüphesiz bundan sonra hiçbir zaman peygamber gelmeyecektir. Ancak sonu ısırıcı krallık olacak, noksan halifelik dönemi vardır. Yakında benden sonra emirlerle denenecek yahut emirleri tecrübe edeceksiniz. Bugün içimizden sağ olan herkes şehirlerden herhangi birisinin emiri yani valisi olmuştur sözünde mutlak bir kaide olmamakla beraber emir tayininde öncelik ve kıdemin dikkate alındığına işaret vardır. Dikkat edilirse, Raşid halifelerin hepsi de İslam'a ilk girenler arasından seçilmiştir. Bundan sonra hiçbir zaman peygamberlik hilafeti olmayacaktır. Ancak sonu ısırıcı saltanat olacak nakız halifelik vardır sözü, bizzat kadim bir tarihi gerçektir. Ve bugün Muhammed Aleyhisselam'dan sonra meydana gelen saltanat mücadeleleriyle ilgili hadiselerdir. Şu an İslam ümmetine düşen Raşid halifeliğe ulaşmak için işlerini sağlama bağlayarak bunun devamlılığını garantiye almak için sağlam usullere yapışmaktır. Müslim rahimahullah Abdullah İbnü Samit radıyallahu anhu'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Abdullah radıyallahu anhu dedi ki, Ebu Zer radıyallahu anhu şunları söyledi. Kavmimiz gıfarın arasından çıktık. Onlar haram ayı helal yapıyorlardı. Ben kardeşim Üneys ve annemiz birlikte çıktık ve bir dayımıza misafir olduk. Dayımız bize ikram ve ihsanda bulundu. Derken kavmi bize haset ederek, sen ailenin yanından çıktığın vakit Üneys onlara muhalefet etti demişler. Sonra dayımız geldi ve kendisine söyleneni bize iletti. Ben de bize geçen iyiliğini bir çırpıda yok ettin. Bundan sonra sana gelip seninle kalamayız dedim. Ve hemen develerimizi hazırlayıp üzerlerine bindik. Dayımız elbisesine sarınarak ağlamaya başladı. Ama biz yolumuza devam ettik. Nihayet Mekke kenarına geldik. Derken Üneys bizim develerimizle onların develeri adına şiir yarışına girdi ve her iki taraf kahine gittiler. O Üneys'i daha haklı bulmuş. Bunun üzerine Üneys yanımıza develerimizle bir misli de beraberinde olduğu halde geldi. Ebu Zer radıyallahu anhu, ey kardeşim oğlu, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmamdan 3 sene önce namaz kıldım dedi. Ben kime diye sordum. Ebu Zer radıyallahu anhu, Allah'a celle şanuhu dedi. Nereye doğru yöneliyordun dedim. Ebu Zer radıyallahu anhu, Rabbim beni nereye çevirirse oraya doğru. Yatsıyı kılıyordum, gecenin sonu gelince ta güneş doğuncaya kadar bir örtü gibi seriliyordum dedi. Üneys dedi ki, benim Mekke'de bir işim var. Bana göz kulak ol, gidip döneyim. Daha sonra Üneys yola çıktı. Nihayet Mekke'ye varmış, biraz gecikerek döndü. Ben ne yaptın dedim. Üneys, Mekke'de senin dininde bir adama rastladım. Kendisini Allah'ın Celle Şanuhu gönderdiğini söylüyor dedi. Ben, ya halk ne söylüyor diye sordum. Üneys, şair, kahin, sihirbaz diyorlar cevabını verdi. Üneys de o dönemde şairlerden biriydi. Üneys dedi ki, ben gerçekten kahinlerin sözünü dinledim. Ama onun sözünü şairlerin kafiyeleriyle karşılaştırdım. Fakat onun söylediklerine şiir demeye kimsenin dili varmaz. Vallahi o gerçekten doğru söylüyor. Kahinler de gerçekten yalancıdırlar. Dedim ki, o halde bana göz kulak ol da gidip göreyim dedim. Ve Mekke'ye geldim. Mekkelilerden zayıf bir adam buldum ve kendisine sapık dediğiniz zat nerede diye sordum. Bana işaret etti ve al sapığını dedi. Az sonra vadinin sakinleri bütün topaç ve kemiklerle üzerime hücum ettiler. Nihayet bayılıp düştüm. Kalktığım zaman dikili taşlar gibi kıpkırmızı olmuştum. Hemen Zemzem kuyusuna gidip üzerimdeki kanları yıkadım. Yemin olsun ki kardeşimiz oğlunu 30 gün 30 gece bekledim. Zemzem suyundan başka yiyeceğim yoktu. Lakin Zemzem suyu beni iyice gıdalandırdı. Karnımın etleri kıvrıldı. Fakat açlık hissetmedim. Bir ara Mekkeliler ay aydınlığı bir gecede ansızın uyudular. Kabe'yi kimse tavaf etmiyordu. Mekkelilerden bir kadın İsaf ve Naile'ye dua ediyordu. İsaf ve Naile, bunlar iki puttur. Araplar bunların bir erkek bir kadın olduğunu, Kabe'yi tavaf ederken zina etmeleri sebebiyle oracıkta ikisinin de taş olduklarına inanırlardı. Tavafları esnasında yanıma geldiler. Ben bunların birini diğerine nikah edin dedim. Fakat onlar dualarına devam ederek yanıma geldiler. Dedim ki, odun gibi şeyler. Ben kinaye yapmıyorum. Bunun üzerine kadınlar çığlıklar kopararak gittiler. Bizim erkeklerimizden biri burada olsaydı diyorlardı. Az sonra karşılarına yukarıdan inen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir radıyallahu anhu çıktı. Onlara, size ne oldu diye sordular. Dinsiz Kabe ile örtülerinin arasındadır dediler. Size ne söyledi? O bize neler söylemedi ki dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelerek Hacer-ül Esved'i öptü ve arkadaşıyla birlikte Kabe'yi tavaf etti. Sonra namaz kıldı. Namazını bitirince onu İslam'ın selamı ile ilk selamlayan ben oldum. Ve selam sana ya Resulallah dedim. Sonra da Allah'ın rahmeti üzerine olsun buyurdu. Sonra sen kimsin diye sordu. Ben Gıferdan'ım dedim. Bunun üzerine elini yüzüne götürerek parmaklarını alnına koydu. Ben kendi kendime benim Gıfer kabilesine mensup olmamı kerih gördü diye düşündüm. Ve elini tutmaya kalkıştım. Arkadaşı derhal bana mani oldu. Çünkü onu benden daha iyi tanıyordu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı ve ne zamandan beri buradasın diye sordu. Ben gecesi ve gündüzü ile 30 günden beri buradayım dedim. O halde seni kim doyurdu buyurdu. Zemzem suyundan başka yiyeceğim yoktu ama gene de semizledim. Hatta karnımın etleri kıvrıldı. Hiçbir açlık da hissetmedim dedim. O, zemzem gerçekten mübarektir. O hakikaten doyurucu yemektir buyurdular. Ebu Bekir radıyallahu anhu, ya Resulallah, bu gece onu doyurmak için bana izin ver dedi. Mütakiben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir radıyallahu anhu gittiler. Ben de onlarla beraber gittim. Ebu Bekir radıyallahu anhu bir kapı açtı ve Taif'in kuru üzümünden avuçlamaya başladı ve bana ikram etti. Bu Mekke'de yediğim ilk yemek oldu. Sonra bir süre orada kaldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Bana gerçekten hurmalık bir yerin semti gösterildi. Onun Medine'den başka bir yer olacağını sanmıyorum. Sen kavmine benden bir şeyler söyler misin? Olur ki Allah Celle Şanuhu senin vasıtanla onları faydalandırır ve onlar hakkında sana ecir verir buyurdular. Sonra Üneys'e geldim. Üneys ne yaptın diye sordu. Ben gerçekten Müslüman oldum ve iman ettim dedim. Üneys, ben senin dinine karşı değilim. Çünkü ben de Müslüman oldum ve tasdik ettim dedi. Bunun üzerine hayvanlara bindik ve yöremiz Gıfar'a geldik. Onların da yarısı Müslüman oldu. Kendilerine Eyma bin Rahadetel Gıfari imam oluyordu. Çünkü onların reisleriydi. Yarısı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği vakit Müslüman oluruz dediler. Bir zaman sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Onların kalan yarısı da Müslüman oldular. Eslem kabilesi de gelerek, ya Resulallah, bunlar bizim kardeşlerimizdir. Onlar ne üzerine Müslüman oldularsa biz de Müslüman oluruz dediler ve Müslümanlığı kabul ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Gıfer, Allah ona mağfiret buyursun. Eslem, Allah ona da selamet versin buyurdular. Bazı raviler, Ebu Zerrin radıyallahu anhunun kardeşine söylediği, dedim ki, o halde bana baş göz ol da gidip göreyim sözünden sonra şunu ziyade etti. Ebu Zer demiş ki, evet, olur, Mekkelilerden korunuver. Çünkü onlar o zata buğz ederler. Kendisini suratsız karşılarlar. Başka bir rivayette de Ebu Zer radıyallahu anhu şöyle demiş. Bunun üzerine her ikisi de kahinlerden bir adama gittiler. Kardeşim Üneys de ona galip gelinceye kadar kahini methetmeye devam etti. Bu sebeple onun develerini aldık ve kendi develerimize kattık. Bukhari ve Müslim'in Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan bir başka rivayetinde ise şöyle denilmiştir. Bir kere İbni Abbas radıyallahu anhu bize Ebu Zerr'in nasıl Müslüman olduğunu size haber vereyim mi diye sormuştu. Ebu Cebre radıyallahu anhu der ki biz de evet haber ver demiştik. İbni Abbas radıyallahu anhuma devamla Ebu Zer radıyallahu anhu dedi ki ben Gıfer kabilesinden bir kimse idim. Bir gün bize Mekke'de bir kimse çıkmış, peygamber olduğunu iddia ediyormuş diye bir haber geldi. Bu sebeple ben de kardeşim Üneyse, haydi Mekke'ye, şu zatın yanına git de onunla konuş ve onun haberini bize getir dedim. Bukhari rahimahullah İbn-i Abbas'ın radıyallahu anhu'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Abdullah dedi ki, Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bi'seti Ebu Zerre ulaşınca kardeşine, hayvanına bin, şu vadiye git ve kendisine semadan haber geldiğini söyleyen şu zat hakkında bana bilgi topla. Konuştuğunu dinle. Sonra bana getir demiş. Kardeşi de yola koyulmuş ve ona gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini dinlemiş. Sonra Ebu Zerre dönerek, onu iyi ahlakı emrederken ve öyle bir söz söylerken gördüm ki o söz şiir değildir demiş. Ebu Zer radıyallahu anhu, istediğim şeyler hususunda gönlüme şifa verir bir haber getirmedin demiş. Hemen azığını almış ve içinde su bulunan bir tulumu yüklenerek Mekke'ye gelmiş. Mescide vararak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi aramış. Kendisini tanımıyormuş. Onu sormaktan da çekinmiş. Nihayet akşam olmuş. Derken onu Ali radıyallahu anhu görmüş ve bir yabancı olduğunu anlamış. Onu görünce peşine düşmüş. Ama birbirlerine hiçbir şey sormamışlar. Derken sabah olmuş. Sonra Ebu Zer tulumcağızını ve azığını yanına alarak mescide çekilmiş. Buradaki mescitten kasıt Kabe-i Muazzama. O gün de öyle devam etmiş. Bir türlü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi göremiyormuş. Nihayet akşam olmuş. O yine yattığı yere dönmüş. Derken yanına Ali uğramış radıyallahu anhu ve bu adama konağını hatırlama zamanı gelmedi mi diyerek onu kaldırmış. Ve onu kendisiyle beraber götürmüş. Birbirlerine hiçbir şey sormuyorlarmış. Nihayet üçüncü gün gelince aynı şekilde hareket etmiş. Ali radıyallahu anhu yine onu kaldırarak beraberinde götürmüş ve ona, seni bu beldeye getiren şeyin ne olduğunu bana anlatmayacak mısın demiş. Ebu Zer radıyallahu anhu, beni aydınlatacağına söz verirsen dediğini yaparım demiş. O da söz vermiş. Bunun üzerine Ebu Zer radıyallahu anhu ona niçin geldiğini anlatmış. Ali radıyallahu anhu, gerçekten o haktır ve Allah'ın Resulüdür Celle Şanuhu. Sabah olunca beni takip et. Ben senin için korkulacak bir şey görürsem su dökermiş gibi yaparım. Geçip gidersem arkamdan gel ve benim girdiğim yere gir demiş. Ebu Zer radıyallahu anhu da öyle yapmış ve Ali'yi takip ederek yola düşmüş. Nihayet Ali radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına girince onunla birlikte Ebu Zer radıyallahu anhu da girmiş. Onun söylediklerini dinlemiş ve oracıkta Müslüman olmuş. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, kavmine dön de emrim sana gelince onlara haber ver buyurmuş. Ebu Zer radıyallahu anhu, nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki onların arasında bunu haykıracağım demiş ve çıkarak mescide gelmiş, yani Kabe-i Muazzama'ya. Ardından da var gücüyle, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka Celle Şanuhu ibadete layık ilah yoktur ve Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın Resulüdür diye bağırmış. Sonra müşrikler ayaklanmışlar ve onu canını yakıncaya kadar dövmüşler. Derken Abbas radıyallahu anhu gelerek üzerine kapanmış ve yazıklar olsun size, bunun Gıfer kabilesinden olduğunu ve tacirlerinizin Şam'a giderken oradan geçtiğini bilmez misiniz diyerek Ebu Zerri radıyallahu anhu'yu onların ellerinden kurtarmış. Ertesi gün Ebu Zer radıyallahu anhu yine aynı şeyi tekrar yapmış. Müşrikler ayaklanarak yanına gelmişler ve kendisini dövmüşler. Yine Abbas radıyallahu anhu üzerine kapanarak onu kurtarmış. Başka bir rivayette ise şöyle denilmiştir. Ebu Zer radıyallahu anhu Müslüman olunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle demiş. Ey Ebu Zer, bu işi gizli tut ve memleketine dön. Sonra sana bizim ortaya çıktığımız haberi ulaşınca hemen gel. Ebu Zer radıyallahu anhu bunun üzerine demiş ki, seni hak ile gönderen Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki ben onların arasında mutlaka haykıracağım. Subhanallah. Ve hadisin benzerini nakletmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma Ebu Zerrin radıyallahu anhunun İslam'a girme hadisesinin başlangıcı işte böyle oldu demiştir. Hakim rahimahullah Abdullah İbn Bureyde radıyallahu anhu'dan o da babasından rivayet edip şöyle demiştir. Ebu Zer radıyallahu anhu Ebu Zerrin amcasının oğlu Nuaym ve onunla birlikte ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aramak için yola koyulduk. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağda gizlenmekteydi. Bunun üzerine Ebu Zer, ey Muhammed, söylediklerini duymak ve neye davet ettiğini öğrenmek için senin yanına geldik dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ben Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığını ve benim Allah'ın Resulü olduğumu söylüyorum dedi. Ebu Zer ve arkadaşı hemen orada iman ettiler. Ben de iman ettim. Hazreti Ali radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ediyordu. Onu bir pazartesi günü hizmet için gönderdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldi. Salı gününde de Ali radıyallahu anhu namaz kıldı. Bu olayın birinci hadiseden sonra meydana geldiğini söylemek suretiyle bu ve önceki rivayetin araları cem edilir. Dolayısıyla Ebu Zer radıyallahu anhu Müslüman olduktan sonra arkadaşları duysun da onlar da Müslüman olsun diye kendisinin daha önce Müslüman olmadığı görünümünü vererek mahiyetindeki bu iki kişiyi de getirmiş olduğu anlaşılır. Hakim rahimahullah, Abdullah bin Mesud radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Abdullah bin Mesud dedi ki radıyallahu anhu, andolsun ki ben kendimin altı kişinin altıncısı olduğumu gördüm. Yeryüzünde bizden başka hiçbir Müslüman yoktu. Hakim rahimahullah Urve radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler tarafından kuşatılıp şeytan tarafından ilka edilmişti. Zübeyr radıyallahu anhu da bunu işitmişti. Kendisi o sırada 11 yaşındaydı. Hemen kılıcını sıyırarak çıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına gelip durdu ve ya Resulallah halu şanın nicedir diye sordu. Sonra da seni muahaze edenin boynunu vurmak isterim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ve kılıcı için dua ettiler. Bu kılıç Allah yolunda sıyrılmış ilk kılıç oldu. Sübhanallah. İbn-i Mace rahimahullah Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Abdullah radıyallahu anhu dedi ki Müslüman olduğunu açıkça ilan edenlerin ilki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ammar, Ammar'ın annesi Sümeyye, Suheyb, Bilal ve El-Miktam radıyallahu anhu olmak üzere 7 kişiydi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelince Allah Celle Şanuhu onu müşriklerin ezasından amcası Ebu Talip vasıtasıyla korudu. Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya gelince Allah Celle Şanuhu onu da kavmi ile korudu. Fakat diğerlerine gelince müşrikler onları yakaladılar ve demir zırhlar giydirerek bunlara güneşin altında işkence ettiler. Subhanallah. Bunlardan her biri müşriklerin istedikleri yani Müslümanlıklarını açıkça ilan etme durumlarını terk ettiler. Ancak Bilal radıyallahu anhu müstesna. Gerçekten o kendi yanında Allah için nefsini hakir gördü ve müşriklerin isteklerini, istediklerini yerine getirmedi. Bunun için müşrikler onu yakaladılar. Onu çocukların ellerine verdiler. Onlar da Bilal'i Mekke sokaklarında dolaştırmaya başladılar. O sırada Bilal, Allah bir, Allah bir diyordu. Subhanallah. Hakim rahimahullah, Muhammed İbni Ammar İbni Yasir radıyallahu anhumdan. O da babasından rivayetle şöyle demiştir. Müşrikler Ammar bin Yasir'i yakaladı da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i reddedip putlarını hayırla anıncaya kadar Ammar'ı bırakmadılar. Sonunda bıraktılar. Ammar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince peygamber ona arkanda ne var Ammar dedi. Ammar radıyallahu anhu da şer var ya Resulallah. Sana şetmedip sebbedinceye ve ilahlarını hayırla anıncaya kadar beni bırakmadılar cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sırada kalbini nasıl buluyordun ya Ammar dedi. Ammar radıyallahu anhu da iman ile doyumlu olarak dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar bunu sana tekrar yapacak olurlarsa sen de aynısını tekrarla ya Ammar dedi. Subhanallah. O sırada kalbini nasıl buluyordun sözü yani kalbin Allah ve ahiret gününe iman üzere devam ediyor muydu anlamındadır. İkrah halinde kalbin tasdiki olmaksızın küfür sözlerin, küfür kelimelerin söylendiği zamanda bunda bir beis yoktur. Bunun delili Allah-u Teala'nın Azze ve Celle şu ayeti celilesidir. Kalbi iman ile mutmain, kararlaşmış olduğu halde küfür kelimesini söylemeye cebredilenler ve böylece sadece dilleriyle söyleyenler müstesna. Nahl Suresi 106. ayeti kerime. Hanefi fukahası bu bela öldürmek yahut bir uzvu kesmek veyahut da şiddetli bir zindan olduğu zaman Müslüman bir kimsenin kendisini beladan kurtaracak sözü söylemesine cevaz vermişlerdir denilmiştir. Müslim rahimahullah Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Sa'd der ki radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte 6 kişi idik. Müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şunları def et. Bize karşı cüretkârâne davranmasınlar dediler. Onların kastettikleri kişiler ben, Abdullah ibn Mesud, Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve isimlerini söyleyemeyeceğim 2 kişi idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Allah ne diledi ise o geldi ve içinden bir şeyler geçirdi. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam ona dua eden kimseleri kovma ayeti kerimesini Allah inzal buyurdu. En'am suresi 52. ayeti kerime. Ahmed ibn Hanbel ve İmam Tabarani'nin rahimahumullah İbn Mesud radıyallahu anhu'dan rivayetine göre kalpleri huzurunda toplanacaklarından korkanları Rableri huzurunda toplanacaklardan korkanları sen Kur'an'la korkut ki ayetiyle Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam ona dua eden fakirleri onlarla bir arada bulunmak istemeyen müşriklerin arzusuna uyarak yanından kovma. El-En'am suresi 51. ve 53. ayeti hakkında İbn Mesud radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Habbab, Süheyb, Bilal ve Ammar radıyallahu anhum bulunduğu sırada Kureyş'ten ileri gelen bir topluluk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen şunlara mı razı oldun dediler ve bunun üzerine onlar hakkında bu sebeple sen zulmedenlerden olursun kavline varıncaya kadar Rableri huzurunda toplanacaklarından korkanları sen Kur'an'la uyar ayetleri nazil oldu demiştir. Tabarani'nin bir başka rivayetinde ise şöyle denilmiştir. İbn-i Mesud radıyallahu anhu, müşrikler, ey Muhammed, Allah'ın aramızdan kendilerine iman ihsan ettiği kimseler şunlar mı? Eğer onları kovarsan, biz elbette sana tabi oluruz dediler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu, İslam nimetine şükredenleri daha iyi bilen değil midir? Kavline varıncaya kadar, Rablerinin rızasını dileyerek, sabah akşam ona dua eden fakirleri sakın kovma ayetini indirdi. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sireti, zamanı, mekanı ve şahısları içine almaktadır. O tamamıyla amel eden herkesin kendisinde bir örnek ve rehber bulabileceği kutlu bir sirettir. Bunun yanı sıra kitap yani Kur'an ve sünnetten oluşan şer'i hükümler insanların ihtiyaç ve sıkıntılarına cevap veren noksansız bir yoldur. Evet, bu rivayetlerden çıkarılan dersler ve öğütler. Şüphesiz davetinin başlangıcında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşı karşıya geldiği şartlara benzeyen bazı olaylarla yüz yüze gelen Müslümanların daveti gizli olarak sürdürmesi sünnettir. Davet ve hedefe ulaşmayı gerçekleştirmek ancak gizli davet yoluyla tamamlanabilecekse onun hakkında sünnet hükmü devreye girmiş olur. Yoksa bütün hal ve şartlarda davetin gizlilik arz etmesi farz ya da sünnet olarak kabul edilemez. Bu konudaki hükmün dayandığı illet, davet ve davetçilerin karşı karşıya bulunduğu şartlarla ilgilidir. Gizli davet merhalesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını ikame ettikleri davetin ferdi olarak nasıl yürütüldüğünü ve işkencenin çok erken başladığını görmüştük. Müstekbirler tarafından davete icabet eden mustadaflarla ilgili olarak sunulan teklif, teşvik ve gözden düşürme gayretlerinin tamamı ortadadır. Bunlar davetçilerin dikkat etmesi gereken önemli hususlardır. Bazı insanların Müslümanlığı kabul ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarafından onları davetçi olarak kavimlerinin arasına geri gönderdiğini birçok örnekte görmüş bulunuyoruz. Bunlar bazı hallerde yayılmanın bir yerde toplanıp kalmayı tercih edileceğine işaret eden uygulamalardır. Bu da aynı şekilde davetin ve davetçinin içinde bulunduğu şartlara göre hareket etmesini gerektiren bir örnektir. Bu nedenle her şart ve durumun kendisine özgü bir ahkamı vardır. Bu ve bundan sonraki merhale ile iç içe olduğu için naklettiğimiz haberler arasında gizli ve ferdi davet merhalesinde meydana gelen hadise ve durumların tamamını zikretmedik. Dolayısıyla örnek kabilinden zikrettiğimiz olayların meseleyi izah için yeterli olacağını umuyoruz. Doktor Mustafa Sibai bu konuda şunları kaydediyor. Şüphe yok ki ıslah çağrısı halkın çoğunluğunun inançlarına ve akıllarına galip geleceği zaman davetçinin davetini açıkça vurmaması gerekir. Ta ki şiddet ve kolaylıkla davetin yolunda kendisini feda edebilecek bir kitle ona iman edinceye kadar dava sahibi müminler davetin icabını hakkıyla yerine getirsin, böylece davetin devamlılığı garanti edilmiş olsun. Evet, davetin açık yapılması. İslam uleması bu merhaleye bizim vermiş olduğumuz isme benzer isimler vermişlerdir. Müphem bir ünvan olmakla beraber bu konuda biz de onlara katılarak bu ismi vermiş olduk. Zira ikinci merhalede davet aşikar ve toplu olarak yapılıyordu. Fakat ferdi davet ve gizlilik yine devam ediyordu. Erkam'ın radıyallahu anhu'nun evinde gizlenme olayı sürüyordu. Bu durumu açıkça beyan eden bir takım rivayetler bulunmaktadır. Önemli olan aşikare davetle birlikte gizlenmenin devamlılığını korumasıdır. İşte bu merhale davetin açık, teşkilatın gizli olduğu konusuna bir delil teşkil etmektedir. Davet açık, teşkilat gizli. Zahir olan görüşe göre bu merhale Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anhu'nun Müslüman olmasına kadar devam etmiştir. Ömer radıyallahu anhu Müslüman olduğu zaman davetin açığa çıkması kesinlik kazanmıştı. Müslümanların pek çoğu İslam'a girdiğini bu dönemde açığa vurmuşlardı. Her halükarda davetin açık, teşkilatın gizliliğini, davetin ve davetçilerin karşı karşıya kaldıkları ve içinde bulundukları şartlara, durumlara ve maslahta bağlı olacaktır. Racih olan kavle göre, bi'setten 3 sene sonra, önce en yakın akraba ve aşiretini inzar et. Şuara suresi 214. ayeti kerime ve şimdi sen emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklerden yüz çevir, onların söylediklerine aldırma. Hicr suresi 94. ayeti kerimeleri nazil oldu. O tarihten itibaren açık davet dönemi başlamış oluyordu. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirme için özel ve genel usullerle davetini sürdürüyordu. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirme için özel ve genel usullerle davetini sürdürüyordu. Buhari'nin Ebu Hureyre radıyallahu anhu'den rivayetine göre Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle demiştir. Allah Azze ve Celle önce en yakın akraba ve aşiretini ihtar et ayeti kerimesini indirdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Safa tepesinde bir hutbe irad ederek şöyle buyurdu. Ey Kureyş cemaati! Yahut buna benzer bir kelime söyledi. Ya maşerel Kureyş, Arapçası. Kendinizi Allah'ın Celle Şanuhu'nun azabından koruyun. Yoksa ben sizin üzerinizdeki Allah'ın azabından hiçbir şeyi defedemem. Ey Abdümenaf oğulları! Sizin üzerinizden de Allah Azze ve Celle'nin azabından hiçbir şeyi men edemem. Ey Abbas İbn Abdülmuttalip, senden de Allah'ın azabından hiçbir şeyi defedemem. Ey Resulullah'ın halası Safiye, senden de ben Allah'ın azabından hiçbir şeyi defedemem. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, malımdan ne dilersen iste, verebilirim. Fakat Allah Azze ve Celle'nin azabından kurtulmak için sana hiçbir fayda veremem. Subhanallah. Bukhari'nin başka bir rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Abdümenaf oğulları, nefislerinizi Allah'ın azabından koruyun. Ey Abdülmuttalip oğulları, siz de nefislerinizi Allah'ın azabından koruyun. Ey Resulullah'ın halası, Zübeyir İbnül Avvam'ın annesi, ey Muhammed'in kızı Fatıma, siz de kendinizi Allah Azze ve Celle'nin azabından koruyun. Sizin için de Allah Azze ve Celle'nin azabından hiçbir şeyi uzaklaştıramam. Malımdan neyi dilerseniz isteyiniz, onu verebilirim. Aynı şekilde Müslim'in rahimahullah'ın rivayetinde o şöyle rivayetinde şöyle denilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu demiş ki, en yakın akraba ve aşiretini inzar et. Şuara suresi 214. ayeti kerime nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'i davet etti. Onlar da toplandılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimi genel, kimi özel bir uslub ile ey Kâb ibn-i Lüey oğulları, kendinizi cehennemden koruyun. Ey Abdüşems oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Fatıma, kendini cehennemden kurtar. Çünkü benim senin içinde Allah Azze ve Celle'den hiçbir şeyi def etmeye gücüm yetmez. Şu kadar var ki sizin bir akrabalığınız var. Ben bu akrabalık suyu ile sulayacağım. Ben bunu akrabalık suyu ile sulayacağım buyurmuştur. Tirmizi rahimahullah bunu Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şu lafızlarla rivayet etti. Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki, en yakın akraba ve aşiretini inzar et ayeti kerimesi nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'i topladı. Genel ve özel bazı hitaplarda bulunarak, ey Kureyş topluluğu, kendinizi cehennemden kurtarınız. Çünkü ben size Allah Azze ve Celle'den ne bir zarar ne de bir fayda temin etmeye güç yetiremem. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi ateşten kurtarınız. Çünkü ben size Allah Azze ve Celle'den ne bir zarar ne de bir kar temin etmeye güç yetiremem. Ey Kusay oğulları, cemaati, ey Kusay oğulları cemaati, kendinizi cehennem ateşinden kurtarınız. Çünkü ben size Allah Azze ve Celle'den ne bir zarar ne de bir kar temin edemem. Ey Abdülmuttalib oğulları cemaati, nefislerinizi ateşten koruyunuz. Çünkü ben size ne bir zarar ne de bir fayda temin edemem. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, kendini cehennem ateşinden koru. Zira ben sana ne bir zarar ne de bir fayda temin edemem. Ancak senin bir akrabalık hakkın var. Ve ben onu akrabalık suyu ile sulayacağım buyurdular. Müslim'in rahimahullah Kabisa İbni Muharik ve Züheyr İbni Amr radıyallahu anhuma'dan rivayetine göre Kabisa ile Züheyr radıyallahu anhuma demişler ki, en yakın akraba ve aşiretini inzar et, korkut ayeti kerimesi nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağdan koparak geldi ve bir taş yığınının en yüksek yerine çıktı, sonra şöyle seslendi. Ey Abdümenaf oğulları, ben bir nezirim. Sizinle ben düşmanı görüp de kendi adamları için gözcülük etmeye giden ve düşmanın kendisini geçeceğinden korkarak baskın var diye bağırmaya başlayan kimse gibiyiz buyurdular. bu rivayetlerden alınacak dersler ve öğütler. Davetçilerin birçoğu ailelerine, hanımlarına, hısım, akraba ve dost gibi en yakınlarına nasihat etmekten çoğu zaman geri kalırlar. Halbuki bu fıtrata, davet fıkhına ve davetin sünnetine aykırıdır. Gerçekte İslam davetçileri ve Allah'a çağıran davet erleri, zamanlarının bir kısmını aile ve yakınlarının talim, terbiye ve eğitimlerine ayırmaları gerekmektedir. Ve bu onların üzerine bir borçtur. Şüphe yok ki insanın akraba ve sıla-i rahmini sevmesi, onların yararlarına olan şeyleri düşünüp ve onlara zarar verecek olan şeyleri kendilerinden uzaklaştırması fıtratın bir gereğidir. İnsanları Allah Azze ve Celle'nin davasına çağıran İslam davetçilerinin birinci vazifesi insanları ateşten kurtarmaktır. Bu nedenle davetçilerin kendisine en yakın olanlarını ihmal ederek onlarla ilgisini kesmesi ya da azaltması bir bakıma onun samimiyet derecesini gösterir. Madem ki onun vazifesi insanları ateşe düşmekten kurtarmaktır, o halde akraba ve yakın çevresini davetinin birinci halkasına almak zorundadır. Onun amacı bu değil de şayet başkanlık ise ve bu istekler onda şiddetli bir istek ise davetçi için bir felakettir. Ayrıca davetçiyi aile ve akrabasına karşı sorumluluklarını harekete geçirecek özel bir şefkat ve akrabalık duygusu yoksa aynı şekilde bu durumda onun için bir felakettir. Önemli olan her davetçinin gerek davetinin başlangıcında, gerek ortasında ve gerekse de sonunda aile ve akrabasına en fazla itinayı göstermesidir. Bunu başlangıçta yapması ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Doktor Mustafa Sibai bu hususta şöyle diyor. Muhakkak ki davetçiye düşen ilk görev en yakın akrabasıyla ilgi kurup ıslah davetini onlara ulaştırmaktır. Şayet onlar yüz çevirirlerse ve onu dinlemezlerse o başka. Ancak bu durumda onların içerisinde bulundukları fesat ve dalaletten dolayı Allah Azze ve Celle'nin ve insanların huzurunda bir mazereti olur. Buhari'nin İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayetine göre İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle demiştir. En yakın akraba ve aşiretini inzar et. Şuara suresi 214. ayeti kerime nazil olunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıktı. Sonra Kureyş oymakları için ey Fihroğulları, ey Adi oğulları diye nida etti. Derken onlar toplandılar. Bu çağrıya gidemeyenler de toplantının mahiyetini öğrenmek için adam gönderdiler. Nihayet Ebu Leheb ve Kureyş de geldi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Kureyş cemaati, ben size şu vadide düşman süvarileri var, üzerinize baskın yapacaklar desem bana inanır mıydınız diye sordu. Onlar, evet inanırız. Çünkü senden sadakat ve doğruluktan başka bir şey görmedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse ben sizi şiddetli bir azaba karşı uyarıyorum buyurdular. Bunun üzerine Ebu Leheb, lanetullahi aleyh, yazıklar olsun sana. Her gün hüsrana uğrayasın. Bizi buraya bunun için mi topladın dedi. Sonra kalkıp gitti. Arkasından da şu sure nazil oldu. Tebbet yedâ ebi lehebin ve tebb. Sübhanallah. Ebu Leheb'in elleri kurusun ve hem de hakikaten kurumuştur. Ona ne malı ne de kazandığı şeyler hiçbir fayda vermedi. Hadis bazı rivayetlerde hem de hakikaten kurumuştur şeklinde varit olmuştur. Keza surenin sonuna kadar bu tarzda okunmuştur. Buhari'nin rahimahullah diğer bir rivayeti de şöyledir. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahraya çıkmıştı. Sonra Safa tepesine çıkarak "İmdat, baskın var, imdat, baskın var" diye seslendi. Bunun üzerine Kureyş hemen toplandılar. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Kureyş cemaati, ne dersiniz? Ben size düşmanın ansızın sabahleyin yahut da akşamlayın baskın yapacağını haber versem buna inanır mısınız?" diye sordu. Onlar "Evet, inanırız" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Öyleyse ben size şiddetli bir azabın önünde o azabın yakın olduğunu haber veren bir nezirim" buyurdular. Buhari'nin yine başka bir rivayetine şöyle denilmiştir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma demiş ki, "En yakın akraba ve aşiretin inzar et" ayeti kerimesi nazil olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilelerini kabile kabile teker teker çağırmaya başladı. Buhari'nin diğer bir rivayetinde ise şöyle denilmiştir. "En yakın aşiretini ve onlardan en seçkin kabileni inzar et" ayeti kerimesi nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesinin üzerine çıkarak "İmdat, baskın var" diye seslendi. Müşrikler "Bu haykıran kimdir?" dediler. Bilenler "Muhammed" diye cevap verdiler. Bunun üzerine onun yanına toplandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara "Ne dersiniz? Size şu dağın eteğinden bir takım atlıların çıkıp gelmesinden gelmekte olduğunu haber versem beni tasdik eder misiniz?" dedi. Müşrikler "Biz senin hiç yalan söylediğini duymuş değiliz" dediler. İbni Abbas radıyallahu anhu hadisin sonuna kadar bu şekilde zikretti. İbni Hacer rahimahullah Fethül Bari adlı eserinde şöyle diyor. İlk önce en yakın akraba ve aşiretini uyarmakla emrolunmasındaki hikmetin sırrı, onlara karşı hüccet sahibi olduğu zaman bunun akrabalarından başkalarına da tesir edeceği ve aksi halde uzak kimselerin davetten yüz çevirmelerine neden olacağı ve akrabanın akrabası için beslediği şefkat ve merhamet duygusunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de belirgin olup onlara karşı davet ve irşat konusunda haktan sapacağı düşüncesidir. Bunun için Allah Celle Şanuhu Resulüne en yakın akraba ve aşiretini inzar etmesini emretti. Bu hadis-i şerife göre kafire lakap takmak caizdir. Bu hususta ulema ihtilaf etmiştir. Ama böyle söyleyenler de olmuştur. İmam Ahmed rahimahullah Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ali radıyallahu anhu şöyle demiştir. "En yakın aşiretini inzar et, korkut" ayeti kerimesi nazil olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinden olan kimseleri davet etti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 6 kişi toplandı. Bunlar yediler, içtiler. Ravi rivayetine devamla der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara hitaben, "Kim benim dinime ve vaatlerime uyacağını garanti ederse cennette benimle beraber olacaktır ve ehli beytim arasında benden sonra halifem olacaktır" buyurdular. Bunun üzerine Şureyk'in ismini zikretmediği bir zat, "Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sen vaatlerini yerine getiren, ihsanı ve atiyesi bol bir kimsesin" dedi. Ravi, rivayetine devamla der ki, sonra bunu bir başkasına anlatarak Resulullah aleyhissalatü vesselam bunları ehli beytine teklif etti. Bunun üzerine Ali radıyallahu anhu ben ya Resulallah dedi demiştir. Bir açıklama. Bu hadis-i şeriften ince bir edebi sezinliyoruz. Bu da Allah'a davet eden davetçinin mahiyetinde bu davetçi ister şeyh olsun, ister cemaatin emiri olsun aynıdır. Kendisine vaatlerini hatırlatması ve onları yerine getirip gerçekleştirmesi için bu vaatlerini zapta geçen kimsenin bulunmamasıdır. Bu çağımızdaki bu görevleri, yerine getiren sır katipliği de olabilir. Ve liderin yardımcı yani halifeleri de onu denetleyebilir. Bu hadisten davet fıkhı açısından davete öncelikle en yakın çevreden başlanılması gerektiğini, davet ve tebliğde uygun yer ve zamanın seçilmesi gerektiğini anlıyoruz. Bu aşamadaki davetin gerçekleştirebilmesi için davetçinin yakın çevresinde, çevresine ikramda bulunması ve kalpleri ısındırmak için yemek vermesi en iyi usullerden biridir. Açık davete karşı çıkan düşmanlar. Öyle gözüküyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyş'e yönelttiği açık davet doğrudan doğruya kabul görmedi. Aksine bir engelleme, tuzak kurma ve şiddetle karşılandı. Muhammed Gazali Fıkhus Sira adlı eserinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetine karşı koyan muhaliflerinin sınıflarından bahsederken şöyle der. Bu düşmanlar akılları taşlaşmış ve karşı olduklarına kaba kuvvet kullanmaktan başka çare bulamayan cahiliyet insanlarıdır. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman kafirlerin inkarlarını yüzlerinden anlarsın. Neredeyse ayetlerimizi okuyanlara saldıracak olurlar. Hac suresi 72. ayeti kerime. Bu kişiler servetlerine kul olmuş şımarık zenginler ve batılı seven kimselerdir. Çünkü batıl yumuşak koltuklar üzerindedir. Bunlar haktan nefret ederler. Çünkü hak zinet ve menfaatten uzaktır. Apaçık ayetlerimiz onlara okunduğu zaman kafirler iman edenlere mümin ve kafir olan iki gruptan hangisi mevki yönünden daha hayırlı ve çevre yönünden daha güzeldir derler. Meryem suresi 73. ayeti kerime. Bu kimseler Rahman'ın hidayetini çirkin görüp bunu dinden çıkma sayan kimselerdir. Yahut da hidayeti süslü elbiseler gibi kabul edip de bunu bırak şunu al diyenlerdendir. Ayetlerimiz onlara açık açık okunduğu zaman bizimle karşılaşmayı ummayanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dediler. Bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir. Yunus suresi 15. ayeti kerime. Ve bunlar Kur'an okunduğu zaman onun duyulmasını ve çevreye tesir etmemesini sağlamak için aralarında gürültü yapmayı kararlaştıran beyinsizlerdir. Kafirler birbirlerine şöyle dediler. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. O okunurken gürültü yapın. Belki bu yolla galip gelirsiniz. Fussilet suresi 26. ayeti kerime. Şayet Mekke halkı Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etme konusunda işini araştırıp Risaletin doğruluğunu ispat edinceye ve münasip bir zamanda kendilerinin sahip oldukları inançlarla onun Allah katından getirmiş olduğu şeyleri ölçüp tartıncaya kadar tereddüt etmiş olsalardı, onların bu hareketini hiçbir akıl sahibi kınamazdı. Fakat onlar suçlu olduğu ortaya çıkmış bir suçlunun mahkeme meydanından kaçması gibi İslam'dan kaçıyor ve nefret ediyorlardı. Taberani rahimahullah Cübeyr ibn-i Nufeyr radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini nakletmiştir. Biz bir gün El-Miktad İbnül Esved radıyallahu anhu'nun yanında oturuyorduk. Yanımıza bir adam geldi. Biz onun söylediklerini dinledik. Adam Miktad radıyallahu anhu'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gören şu gözlere ne mutlu. Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki senin gördüğün şeyleri görmüş olmamızı ve senin şahit olduğun şeylere şahit olmamızı isterdik dedi. Bunun üzerine Miktat radıyallahu anhu adama yönelerek şöyle cevap verdi. İnsanı Allah azze ve celle'nin kendisinden galip eylediği şeyin kendisine hazır edilmesini temenni etmeye sevk eden şey, o şeyin kendisi hakkında nasıl hayır mı şer mi olacağını bilmemesidir. Vallahi bir takım insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetiştiler, onu gördüler. Fakat Allah Celle Şanuhu onları yüzüstü cehenneme kapatmıştır. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne katıldılar ne de onu tasdik ettiler. Sizden herhangi biriniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katından getirdiği şeyleri tasdik ederse Rabbinizden başkasını ilah olarak tanımamanız ve bu sebeple sizden başkalarının başına gelen musibetten kurtulmanızdan dolayı Allah'a hamd etmez mi? Allah'a yemin ederim ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebilerden herhangi birisinin gönderildiği fetret ve cahiliye, putlara tapmak, bilgisizlik ve sapıklık gibi İslam'dan önceki Arapların içerisinde bulunduğu durumdur. Fetret ise içerisinde peygamberin gönderilmesine ara verilen zamandır. Bu hadiste kastedilen fetret ile Hazreti İsa aleyhisselam ile Hazreti Muhammed aleyhisselam arasında geçen fetret kastedilmiştir. Allah'a yemin ederim ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebilerden herhangi birisinin gönderildiği fetret ve cahiliyetin en şiddetli zamanında gönderilmiştir. Cahiliye halkı putlara ibadet etme dinini en üstün bir din görmezlerdi. Bu sebeple o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hak ile batılı ve inançları ayrı olan anne ve baba ile evladı birbiriyle birbirinden ayıran bir kitap ile geldi. Hatta kişi ana babasını yahut bir evladını veya kardeşini kafir olarak görüyordu. Halbuki Allah ateşe girenin gerçekten helak olduğunu bildiği için onun kalbinin kilidini imana açtı. Dolayısıyla o kimse yakın akrabasının ateşte olduğunu ve Allah-u Teala'nın şu ayetini bile bile sevinç içinde olamazlardı. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ey Rabbimiz, bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin süruru, sevinci olacak iyi kimseler ihsan et ve bize takva sahiplerini imam ve önder yap. Furkan suresi 74. ayet-i kerime.